سورة التوبة درس نمبر 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. لَكِنِ الرَّسُولُ لَكِنْ پیغمبر وَالَّذِينَ آغَكَسَانْ آمَنُوا جِيمَانِ رَوْرِدِ مَاهُ دَدِ پیغمبر سَرَا جَاهَدُوا جِهَاد كَي بِأَمْوَالِهِمْ پَلَغُولُ دُمَالُنُوا وَانْ پُسِمْ پَقَرُولُ دُنَفْسُنُوا وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ هُدَاكَ سَانْ دِلَرَدِي وَرَسِزُنَا وَرَنِيَمَتُنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ هُدَاكَ سَانْ دِلِي كَامِيَابَ. دا منافقانو آغا خراب سپتونا تر دا دوش پیتم نمبر آیات پوری ذکر شو او اوس په دې آیات کریمه کې ترغیب د پاره د جهاد ورکې. یعنی کوم خلکو چې ایمان راوړی دی مخکې او پرمایل چې امنو بالله ایمان راوړی په الله تعالی باندې او پسې مسله د جهاد وکړه وجاهدوا مع رسوله او جهاد وکي د پیغمبر سره. نو دلته وایي کسان چې ایمان راوړی دی نو ایمان راوړل پس ایمان راوړل د الله تبارک وتعالى د طرف نه چې زمنګ د پاره ژوند او مرګ کوم مقرر دی ا بغیر د الله تبارک وتعالى د حکم نه نه په جهاد کې او نه چې کم دی یو انسان کپو څنګه چې سورۃ النساء کې تیر شي ولو کنتم فی بروج مشیده اگر که تاسو پاغه بنگلو چونه گچو کی ای تاسو د مرگ نه بچ کی دی نشی مرگ به تر رسی که هر سور سوک ځان له حفاظت کی د مرگ نه بچ کی دی نشی. نو بیا چې کله د مرگ دفا نه بچ کی دل نشته او مسلمان په دی ایمان راوړي چې د الله تبارک وتعالى حکم زولټوما او پاغه کی ماته مرگ نصیب شي نو د دی نه بیا د مرگ نه خو بچ کی دل نشته خو دغه اوچت مرگ دی خدا دے چې دا الله تبارک وتعالى په حکم کې دے سوکتی دا پدی نه یریږي چې کنه زه جهاد لړشم او په جهاد کې به زه مړ شم بلکې مرګ بغیر د جهاد نه به انسان لرازي. نو چې کله مرګ انسان لا رازي او په هیڅ حالت کې د دین نه بچ کېدې نشي نو بیا پدی ایمان راوړه کنه چې الله تبارک وتعالى زما د سیسیز نه مرګ مقرر کړی دی د هغې نه زه نه معمولي مخکې کیدی شم نه وروستو کیدی شم. او قرآن کریم د دې تصدیق کوي اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. قرآن د دې تصدیق کوي وما کان لنفس ان تموت الا باذن الله نشته د یو انسان یو نفس لرا مگر مریږي به د الله تبارک وتعالى په حکم باندې. خو چې کله یو خو هغه دی چې د الله تبارک وتعالى په دین کې سړی د الله تعالی د رضا دپاره جنګیږي او بل یو سړی ځان نه بادر جوړی چې په هغه ځای کې مرګ نه و په کار لکه عام طور زموږ پښتانه زیات تر چې کوم دی یو بل وژني په څه باندې په معمولي معمولي خبرو باندې نو دغه مرګ خو سبب د هلاکت سړی له ګرځي. کچری د مؤمن مسلمان مرګ دی حلال وګڼو چری به جنت ته لړ نشي سړی چې حلال یې وګڼو په غلطه یې ته ولګېد او الله تبارک وتعالى ته حضور کې توبه وباسله نو په هغې باندې الله تبارک وتعالى معافي کوي. خو لکه دا دی چې د قصاص دپاره په دنیا کې وګوره الله تبارک وتعالى نظام را لېږلی چې نفس په بدله د نفس کې دغه سړی چې بلې قتل کړی دی به وجلې کیږي. نو دلته مراد هغه جهاد کول دي چې د الله د رضا د مطابقي د قرآن او د سنت تعلیماتو د لاندې او دارنګي د نبی علی السلام د طریقې مطابق نو لیکن پیغمبر او هغه کسان چې ایمان راوړی دی د سره جهادو دی جهاد کوي نو چې دی جهاد کوي د دې ایمان هم په دې ماندی چې الله تا زما مرگ او جوان چې کوم دی دا ستا په اختیار کې دی او زه به ستا په لاره کې که د نفس قرباني راشي د دې نه به زه مخ ناړوم زه به ستا په لاره کې جهاد کوم نو جهاد د نفس هم کوي او ورسره ورسره مالونه خپل لګی به اموالهم په لګولو د مالونه خپلو و انفسهم او په کړولو د نفسونو خپلو دواړه خبرې په جهاد کې په کار راځي چې ته ځان له سورلي واخلی ته ځان له چې کوم دی نو اسلحه واخلی او ته د هغې دپاره د الله تبارک و تعالی په دین کې انفاق خرچه وکې او دارنګې د نفس کړول چې د الله تبارک و تعالی په دین کې ته د جهاد دپاره تیار شي او دا د الله تبارک و تعالی خی هغه خلک چې نن په فلسطین کې هغې سره د هغې وسلو مقابله ډیره زیاته ګرانه ده که سړي ظاهري طور باندې ته ګورې خو الله تبارک و تعالی د هغې د هغې لږ غونې همت نه وګوره د یهودو په زړونو کې څنګه یو روب اچولی دی دومره غټ روب یې اچولی دی چې هغې پریشانه دي وجه د څه د دې وجې نه چې سره د دې نه چې اسباب کم دي خو همت شته نو چې همت وي نو ته ګوره د کفارو او د دې یهودو په زړونو کې به همیشه دپاره روب او یره د مسلمان نفرتی خو بشر ته دی نو دې کې د نفسونو ضرورت راځي وګوره څومره خلک شهیدان کیږي په دې کې الله تبارک و تعالی دې زموږ د تمام مسلمانانو ملکونو حکومتونه چې دي او ورسره د حکومتونو سره چې کوم عوام دي الله دې په زړونو کې د قرآن او د سنت تعلیمات راولي او د دې د لاندې دې الله تبارک و تعالی ولا ژوند نصیب کی چې کافرو ته دا ویلی شي دا تپوس کولی شي چې تاسو به زیاتې نه کوئ او دا رنګې که دین دی خو دین د اسلام دی او که دین دی دین دا چې کوم دی د نبی علیه السلام طریقې دي او که دین دی د قرآن او د سنت ته لاندې ژوند تیرول دي نو د دې دپاره انسان پکار دی چې خپل ځان وکړی تعلیم د قرآن نه زده کول دا هم ځان کړول یا تاسو ناسې نیمه ګنټه ورکړې ده پنځه منټه ورکوئ دا د نفس قرباني ورکول دي نفس غواړي چې زه دې آزاد یم خو نه وګوره څومره پښتانو په هغې کې الله تبارک و تعالی تاسو له توفیق درکو نو د دې وجې نه انسان به خپل نفس کړی د الله په لاره کې او د کړولو سره انسان لازم چې کوم دی نو دی به قربانۍ ورکوي واولئک لهم الخیرات او دغه کسان دی لره ښایسته سیزونه دي غوره سیزونه دي غوره نعمتونه دي د الله تبارک و تعالی به والله هغه غوره نعمتونه ورکړي چې د الله په لاره کې د جهاد وکړو او د جهاد سره د مال قرباني ورکړه او د مال د قربانۍ سره تا په نفس باندې کوم تکلیفونه راغله هغه تکلیفونه دې برداشت کړو دغه خلکو د فارا خو چې برداشت ترکی برداشت پیدا کول پکار دي دغه کسان چې دي دی لره دي هغه غوره هن سیزونه واولئک هم المفلحون او دغه کسان دي دی کامیاب الله تبارک وتعالی درته د کامیابۍ سرټیفیکیټ درکړه چې د نبی علیه السلام په ملګرتیا کې دی د الله تبارک وتعالی د دین دپاره جهاد وکړو او د الله تبارک وتعالی د دین دپاره د قربانی ورکړه او بشارت ورته اوس بیانېږي عد الله لهم تیار کړی دی الله تعالی د دې دپاره جنات جنت یعنی باغچې تجری من تحتها الانهار چې روانې به وي د لاندې د دې نه ولې خالدین فی همیشه به وي په دې کې ذلک الفوز العظیم دا د کامیابۍ لوی الله تبارک وتعالی وایي داسې جنتونو ته به دې داخل کوم چې تا دا قربانۍ او دا تکلیفونه په دنیا کې په ځان تیر کړو همیشه همیشه به دې خوشحالي نصیب کوم چرې به خپه نه شي او داسې خوشحالي به دله نصیب کوم چې د یو ورځې او د دوه ورځو به نه همیشه همیشه به او دا کامیابۍ دی الله تبارک وتعالی دې ته کامیاب انسان وایي او چاته چې دا کامیابۍ میلاو شو دې کامیاب شو الله دې دا کامیابی د مسلمانانو ټولو زمونږ نصیب کی وجاء المعذرون او رال هغه عذر پیش کوونکي من الاعراب د بانډ چیانو نه لیؤذن لهم دې د پاره چې اجازه تو کړی شي دي تا وقعد الذين كذبوا الله ورسوله او ناس تو هغه کسان چې دروغ ویلي او الله سره ورسوله او د پیغمبر د الله تعالی سره سیصیب الذین زردی چوبرسی اغه کسانو تا زردی چوبرسی اغه کسانو تا کفرو چ کوپر کړه دې منهم د دین عذاب الیم عذاب دردناک وجاء المعذرون هرال اغه عذر پیش کون کی څنګه چې د مدینه اوسیدونکو کې مخلصین او منافقین خلقو نو دغه رنگ په بانډجاتو کې غیر چاپیر چې د مدینه نه کم بانډجاتو پاغه کې هم چې کم دی نو دغه مخلصین او دغه رنگ منافقین موجودو دلته د بانډچیانو نه د بانډچیانو د دوو قسمو بیان کیږي یو معذرون معذرون چاته ویلی شي چې هغه ته عذری او دویم نمبر قاعدون وقعد الذين كذبوا چې هغه ناستی د جهاد نه پاتې شي نو دلته د لومبي قسم خلکو چې د معذرین او جماعت ته چغې ته عذرونه دي نو آیا د دین د دروغ عذرونو پیش کولو والا مراد هغه خلک ته او کنا د دین مراد دی عذرونو پیش کوون کنه منافقان مراد دی یا ترینا مراد چې کم دی ریختونی مؤمنان چې د جهاد د شرکت نه او د جهاد کې د شریکې دونه معذور دي نو کومرات لري د دروغ عذرونو پیش کوونه والا شي چې کم د دروغ عذرونه پیش کوي نو دلته بیان د منافقانو د دواړو قسمینو شي چې یو معذرون دي چې عذرونه پیش کوي چې د خپل ظاهري اسلام باندې د خودلو لپاره د دروغ عذرونه جوړ کړي او د پیغمبر نه اجازه تغواړي نو دا په دروغ عذرونو پیش کوون کې د دینه مراد هغه منافقان چې په دروغ عذرونه پیش کوي لکه او د قاعدون نه با هغه منافقان مراد شي چې څنګه په اول داوه د اسلام کې او داوه د ایمان کې دروغ وي او بیا د خپل ظاهري اسلام باندې پاتې کېدو پروا و نه کړه د جهاد په اورېدو سره کور کې ناستل نو پرمایي ورپسې په آیا پدې کې چې دغه کسان چې دي چې دا کم ناس پاتې شو سیصیب الذین کفروا منهم عذاب الیم زرد چې وبرسي هغه کسانو ته چې کفر کړی دی د دین عذاب دردناک په دواړو کې چې په خپل کفر قائم پاتې شو کاغه معذرون دي او کاغه قائدون دي نو دردناک عذاب به ورته ورکړي شي او کچری د معذرونو نه چې دا عذر پیش کوونکو نه مراد مخلصین مؤمنان واغستې شي نو نو بیا سری بیا چې واقعي اغي معذور وو نو د قائدون نه به مراد منافقین شي نو سیصیب الذین کفروا منهم پواید کې به دا دویم کې سم راشي او د ډومبی جماعت ذکر به قابل قبول د عذر په تور راشي نو د دې وجه نه دوه قسمه خلک یو هغه چې هغې عذرونه پیش کوي او هغه د منافقت عذرونه وي او دویم هغه عذرونه پیش کوونکي چې هغه مؤمنان دي او د څه د وجه نه چې کم دی نو هغې ته عذر رامخکې شوی دی نو هغې به د دې عذاب نه په امن کی او چې کم دغه خلک چې ناست دی او یا معذرون دي د کفر او د وجه نه او یا د عذرونو د وجه نه په دروغ عذرونه پیش کړي دي نو د هغې دپاره عذاب ذکر کو سیصیب الذین زر دی چې وبرسي هغه کسانو ته کفرو چې کفر یې کړی دی منهم د دینه عذاب الیم عذاب دردناک نو دیبا تب عذاب د الله تبارک وتعالى طرف نه دردناک ورسی لیس علی الضعفاء نشته دی په کمزور ماندی ولا علی المرضى والنفو بیماران ماندی ولا علی الذين والنفع کسان ماندی لا یجدون چی نمومی ما ينفقون اغه چی دی خرچو کی حرج سملامتیا اذا نسحو لله کلا چی دی خیر خوایی لټی د دین د الله تعالی او رسولی او د تابعداري د الله تعالی ما علی المحسنین من سبیل او نشته دی په نیکانو باندې سملامتیا والله والله تعالی چې دی غفور الرحیم بهون کې او رحم کون کې دی د عذر د پاره وجوهات کله یو وجه د انسان د ذات سره لازم تړلی شي وي چې هغه څه شی دی هغه لازم چې تړلی شوی هغه د عمر تقاضا ده چې انسان د عمر د وجه نه ضعیف وي نو دا هغه د انسان د ذات سره یو لازم شی دی د دې نه خو دا سوخلاشته نه لازم په یو سړی باندې داسې حالت راځي چې د خپل بوډاوالي ته رسي، نو دا یې تویلی شي ضعفت عمر، چې دا لازم د هر انسان سره دی چې کله د کې ژوند وي او دې بوډاوالي ته ورسي، او کله کله عرضي وي لکه د بدن بیماری، نو دا خو ځوان ته هم راځي، نو د بدن بیماری شي یا د مال کمیش د خرچې لپاره د مال کمی شي یا د سفر اسباب نشي برابرولی، د هغې دپاره سورلی ده، د هغې دپاره خوراک اخیستللی د ځان سره، د هغې دپاره انتظام کولی، نو چونکې غزوې تبوک دپاره لری سفر کولو چې هغه ډیر لری ځای و، نو د دواړو سیزونو ضرورت و، یو دا چې ته په صحت باندې هم روغې، او دویم دا چې د سفر دپاره اسباب هم د تاسه که برابري او خرچه د سره هم برابري، خو دومره ده اذا نسهو لله ورسوله، کله چې دی خیر خواهی لټی د دین د الله تعالی، نو ستا به زړه کې اخلاص سي چې دا دواړه سیزونه دې برابر کړو، د دې سره سره به ستا دا خیالي چې زه د الله تبارک تعالی د دین د خیر خواهی دپاره، د الله د دین د اوچتولو دپاره، د مسلمانانو د امداد کولو دپاره، د پیغمبر په ملګرتیا کې د تللو دپاره، نو که چېرې دا خیر خواهي ستا لټول وي او تابعداري د پیغمبر وي او دارنګې، نو د داسې خلکو زړونه چې کم دی نو دا پاک دي، د الله او د رسول سره خپله معامله چې کم دی هغه صحیح او برابر ساتي. مثلا په خپله د عذر د وجې نه نشي تللی، بعضې سړی عذر ورته پیش دی، اوس دا دواړه سیزونه برابر نه دي او ده ته عذر راغلی دی، خو د دې عذر سره سره داسې خبرې نه کوي چې د بل ملګري حوصله هم خرابه کړي، نو دا هغه څه دی اذا نسهو لله، کله چې د خیر لټو دپاره، اگر که د عذر د وجې نه دی نشي تللی، خو دی د الله په دین کې د خیر لټوونکي دی، سره د عذر د نه تلو د وجې نه د بل چا په حوصله کې هم چې کم دی نو دی څه کوي، د بل چا حوصله هم چې کم دی دی نه ښکته کوي او نه خرابوي. نو که د داسې مخلصینو محسنینو نه په وجه د بشریت چې انسان دی څه کوتاهي وشي، نو الله تعالی څه وفرمایل، والله غفور الرحیم، الله بهونکی رحم کوونکی دی. که د داسې خلکو نه څه بشري تقاضې سره څه قسم له کوتاهي وشي، الله تبارک وتعالی په خپل بندګانو باندې پوه دی. هیڅ یو سړی، هیڅ یو انسان بغیر د انبیاء علیه الصلاة والسلام نه چې هغې الله تبارک وتعالی حفاظت کوي، د هغې الله تبارک وتعالی، نو هیڅ یو انسان د کوتاهۍ نه خلاص نه دی. نو سره د دې نه که څه کوتاهي بشري انسان کوي، نو الله ورسره لفظ راړه، والله غفور الرحیم، الله بهونکې او رحم کوونکې دی. ولا علی الذین، او نه په هغه کسانو باندې، اذا ما آتوکا، کله چې راغلل تا ته، لتحملهم، دې دپاره چې سورلی ورکړې ته دی تا، چې سواره کې دی لره، تحملهم، چې سواره کې دی لره، یعنی سورلی ورکې دی لره. قلت لا اجدو، نو تا ورته ووی چې نمومم زه، ما احملکم علیه، هغه چې زه سواره کوم تاسو لره په هغې باندې، تولو، نو واپس شي دي، و اعینهم تفید من الدمع، او سترګې د دی بهیږي د اوښکو نه، داری وی د اوښکو نه، د څه نه، حزنا، د وجې د غم نه چې موږ جهاد کې شریک نه شو. الله یجدو ما ینفقون، چې نمومي دي هغه چې دی خرچه کی. د نبی علیه السلام د صحابو په زړونو باندې د نبی علیه السلام د صحبت څومره لوی اثر و، د نبی علیه السلام صحبت او ملګرتیا هغه د صحابه رضوان الله اجمعین په زړونو کې څومره یو لوی ځای د محبت جوړ کړی و. کله چې سورلی نمومي، نو او نبی علیه السلام ته وایي چې یاره موږ د دې وجې نه نشو تللی، که موږ له څه بندوبست وشو نو ډېر زیات به موږ خوشحاله شو، په دې جهاد کې به موږ شریک شو. ګوره غزوې تبوک څومره لرې سفر و او څومره د تکلیف سفر و، خو نبی علیه السلام نه راغله هېڅ شی وسه کنه، یا رسول الله موږ غواړو چې موږ دې کې شریک شو، خو موږ سره سورلی نشته، موږ له سورلی برابر کوي. چې نبی علیه السلام وکتېدل چې یاره ما سره خو نور څه بندوبست نشته، چې کوم بندوبست شوی دی هغه تیار دی او نور بندوبست موږ سره نشته، د هغې د سترګو نه اوښکې روانې شوې چې یاره موږ په دې جهاد کې ولې شامل نه شو. دا د نبی علیه السلام د صحبت دومره لوی اثر، چې کله یو سړی وسعت نه مومي او پراهي د اسباب برابرولو نمومي نجاري او کم خلق چې طاقت لرون کې دي استطاعت لرون کې دي دا غي د الله په لار کې کوم دي قرباني ورکول ته وګور څنګه تیار دي نو د دې وجینا الله تبارک وتعالى او فرمایل چې په داسې خلق باندې سلار د ملامتیا نشته انما السبيل یقینا لار د ملامتیا على الذين فكسانوا من ذا يستأذنونك اجازت غوارستانه وهم اغنياء او دي دي مالدار وردو خوشاله شو بان يكون مع الخوالف چې شو دي سره دو رستو پات کیدونکو نا دا غزنانه ونا وتبع الله مخر والد الله على قلوبهم پزړو نو دي دي مانه فهم لا يعلمون دين فويغي عذر پچا مانه دي عذر پاغه چا مانه دي کله چې مجاهدین جهاد لروان شي نورستو ماشومان او بوډاګان او زنانه پاتې شي چې کله یو ځوان پاتې شي نو داغه مثال مشابهت ته چا سره ورکو د دغه کمزوري خزو سره د دغه کمزور ماشومان سره او د دغه کمزور بوډاګان سره نو دا د ځوان نارستی وي د دې وجه نه دعا کی راځي اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والكسل یا الله زتانه کم دې کمزوراینا او د سستاینستا په دین کې پناه غواړم نو دا دوا په حدیث کې راغلی دا چې انسان د کمزوراینا او د سستاینا بزان څنګه بچکی نو چې کم خلق د جهاد په ور کې په وخت کې دا کمزوری اختیار کی او دا سستی اختیار کی نو مثال یو ګورا د زنانه سره ورکو رضو به ان یکون مع الخوالف راضی شو دی چې شی سره دا غن کورناستونه سره دا غرستو پات کیدونکو نه سره دا غزنانه ونه وتبع الله ولا قلوبهم مخر الی الله پزونو د دی باندې په هم لا يعلمون نو دی نه پویږي د جهاد په مقصد باندې لا يعلمون د جهاد په مرتبه باندې پویږي نه کچری دی په دې باندې ځان پوکړی چې جهاد څومره لوی مرتبه ده چری بدی د کمزور خلکو سره سره د مال د طاقت لرلونه سره د الله تبارک وتعالى په لار کې د روغ صحت سره جهاد کولونه بدی چر انکار نه وکړي نو په داسې خلکو ملامت یاشته او د مخ کې خلک چې کم ذکر شو چې هغه ته عذرونه دي او سره د دینه جړه پریاد کوي چې موږ ته د پاره د تلو بندوبست نشته نه هغه خلکو باندې ملامت یا نشته لیکن الرسول لیکن پیغمبر چې دی والذین آمنوا معه او کسان چې ایمان راوړی د سره جاهدوا جهاد کوي به اموالهم په لګولو د مالونو انفسهم په کړولو د نفسونو واولئک لهم الخیرات دا کسان دی لر دی غوره سیزونه واولئک هم المفلحون دا کسان دی کامیاب اعد الله لهم تیار کړی دی الله دی لپاره جنات جنتونه تجری من تحتها الانهار چې روانې به وي د لاندې دینه ولې خالدین فیها همیشه به وي په دې کې ذلک الفوز العظیم دا د کامیابۍ لوی وجاء المعذرون رال الاغوزر پیش کوونکي من الاعراب د بنډ چیانو من الاعراب د بنډ چیانو نه لیؤذن لهم دې لپاره چې اجازه وکړي شي دي ته وقعد الذین او اغه ناس وقعد الذین او ناس تو اغه کسان كذب الله ورسوله چیغی دروغ ویلیو الله تعالی تا ورسوله او پیغمبر دا الله تعالی تا سیصیب الذین کفروا زردی چوبرسی هغه کسانو ته چې کوپرې کړي دي منهم د دین عذاب الیم عذاب دردناک ليس علی الضعفاء نشته دی په کمزور باندې ولا علی المرضى او نه په بیماران باندې ولا علی الذین او نه په هغه کسانو باندې لا یجدون چې نمومی دي ما ينفقون هغه چې دی خرچو کی حرج ملامتیا اذا نصحوا لله ورسوله کله چې دی خیر خوایي لټي د دین د الله تعالی او د تابعداري د پیغمبر ما على المحسنين من سبيل نشته د پنیکانو باندې سر ملامتیا والله غفور الرحيم الله بهون کې رحم کون کې دی ولا على الذين نفقوا كسان باندې اذا ما اتوك کله چې راغل لتاتا لتحملهم چې دې د پاره چې سورلی ورکې ته دی لرا کولتا نو تا ورته وی لا اجد نمومم ما احملکم علی آغا چې زه تاسو سوار کم پاغه باندې تولو نو واپس شې دی واوړې دل دی و اعینهم او سترګې دې دی تفید من الدمع چې بې دې دوخ کنا داري وهلې دوخ کنا حزنن د وجد غم نه چې په جهاد کې شریک نشو الله یجدو چې نمومې دی ما ينفقون اجدی خرچه کی انما السبيل يقينا لار د ملامتيا على الذين باكسانو ماندا يستأذنون كاچ اجازت غختتانا وهم اغنيا او ديو مالدار ردو بان يكونوا مع الخوالفين رازی شو په دې خبره چې شو دې د رستو پاتې کیدونکو سره چې ازنه نه دي. دا دریش پیتم نمبر اخیری هغه دریش پیتم نمبر خرابی ده دی چې منافق په د زنانه او په خوا کې ناسته غواړي د په وخت تکلیف کې او د کمزورو خلکو سره به ناسته غواړي په وخت تکلیف کې. وتبع الله علی قلوبهم مخر والد الله تعالی په زړونو د دې باندې فهم لا یعلمون دین نفویږي.